Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 września, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. O nowej umowie koalicyjnej ponownie rozmawiają liderzy Zjednoczonej Prawicy. Pompy potrzebne do działania rurociągu do oczyszczalni Czajka dotarły na miejsce budowy w Warszawie. Jest nowa lista powiatów z ograniczeniami. Na czerwono na razie nie oznaczono żadnego regionu. Liderzy Zjednoczonej Prawicy spotkali się dzisiaj w sprawie nowej umowy koalicyjnej oraz rekonstrukcji rządu. W rozmowach, które od godziny 14 trwają w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie, uczestniczą m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz przewodniczący Porozumienia Jarosław Gowin. Szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki tak mówił, wchodząc na spotkanie. Te rozmowy są trudne, ale obiecujące. Myślę, że w końcu się porozumiemy. Niekoniecznie ostateczny kształt już będzie dzisiaj, ale no ja myślę, że jeszcze parę tygodni. W tym miesiącu odbyły się dwa spotkania liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy w sprawie nowej umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. Zmiany w Radzie Ministrów zapowiedział w lipcu prezes partii. Ma do nich dojść na przełomie września i października. W ramach rekonstrukcji ma zostać m.in. zmniejszona liczba ministerstw, żeby usprawnić proces decyzyjny w rządzie. W Warszawie w związku z awarią Czajki na miejsce budowy tymczasowego rurociągu przez Wisłę dotarły pompy. Urządzenia pomogą w przesyłaniu ścieków do oczyszczalni Czajka. Będą podłączone do rurociągu, który ma powstać w ciągu 2 tygodni. Są ważnym elementem instalacji przesyłającej ścieki, mówi rzecznik warszawskiego ratusza Karolina Gałecka. Mogą one zasilić w prąd 130 domów jednorodzinnych, będą pompować 3,5 tony ścieków na sekundę. W ciągu 10 miesięcy napełniłyby zbiornik wielkości jeziora Zegrzyńskiego. Wczoraj na potrzeby budowy rurociągu powstał most pontonowy. To na nim specjalistyczna firma ułoży rury. Ich zgrzewanie rozpoczęło się już w miniony weekend. Pod koniec sierpnia w stołecznej oczyszczalni Czajka doszło do kolejnej awarii sieci przesyłowej. Od tego czasu ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafiają do Wisły. Tak jak rok temu, most pontonowy na Wiśle zbudowało Wojsko Polskie. Zostanie na nim ułożony zastępczy rurociąg, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy mają być odprowadzone do oczyszczalni Czajka. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowej liście powiatów należących do stref żółtych. Jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, tym razem żaden z powiatów nie znalazł się na liście czerwonych stref. W strefie żółtej z kolei mamy tylko 3 powiaty. I jest to województwo małopolskie, powiat limanowski, który przeniesiony został ze strefy czerwonej. Powiat tatrzański ponownie trafił na listę żółtą ze strefy zielonej. I w województwie wielkopolskim powiat gąsteński jest to nowy powiat na liście. Na liście ostrzegawczej, czyli powiatów, które w przyszłym tygodniu mogą znaleźć się w jednej ze stref, znalazły się powiaty kluczborski, nowotarski, aleksandrowski, głubczycki i myślenicki. Wiceminister powiedział, że zastosowana przez rząd strategia działań punktowych przynosi efekty, ponieważ po zastosowaniu dodatkowych obostrzeń nie obserwuje się wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Rano resort zdrowia poinformował o 506 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 12 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiały 934 zakażone osoby. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono ponad 72,5 tysiąca infekcji, z czego 2159 osób zmarło, a wyzdrowiało ponad 58 tysięcy. Na Białorusi wolność odzyskał Jurij Korzun. To górnik z kopalni soli potasowej w mieście Soligorsk na południu kraju. Nad ranem, domagając się demokratycznych przemian w kraju, przykuł się kajdankami do maszyny wydobywającej sól. Jurij Korzun na głębokości ponad 300 metrów pod ziemią przykuł się do maszyny wydobywającej sól potasową. Odcinali go od maszyny funkcjonariusze Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych. Potem trafił do szpitala w Soligorsku. Mam niewielką temperaturę. Badania pokazały, że płuca mam w porządku. Teraz się umyję, odpocznę i dołączę do komitetu strajkowego, powiedział Jurij Korzun. Jego przyjaciele skandowali hasło Maładiec, czyli Zuch. Kopalnia soli w Soligorsku to strategiczne dla Białorusi przedsiębiorstwo, które przynosi dla kraju tak potrzebną walutę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Muzyka. Do jutrzejszego wieczora dość pogodnie, niewielkie opady deszczu tylko na Pomorzu, a w nocy także w Karpatach. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Teraz od 19 do 22 stopni. Nad ranem od 8 na Pomorzu Zachodnim do 9 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Jutro od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową Gripovitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripovita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą Gripovitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Dziś na popołudnie z Trójką zapraszamy w składzie przy mikrofonie Katarzyna Cygler. Audycję wydaje Monika Rutke, a realizuje Elżbieta Malinowska. Na świecie obchodzimy dziś Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i w związku z tym zajmiemy się odkrywaniem sposobów na wspieranie zdrowia psychicznego, między innymi w felietonie na temat asystentów zdrowienia w opiece psychiatrycznej. 7-8 godzin. Pracuję na pełny etat. Moja rola polega na takim wspieraniu, motywowaniu do leczenia, do farmakoterapii, do psychoterapii, czy po prostu mówienie o tym, co mnie pomogło. Zastanowimy się także, czym jest nadzieja i czy warto ją mieć, czy ona potrafi przeszkadzać i w jakim stopniu ona nam pomaga. O tym porozmawiamy z profesor Elżbietą Trzęsowską-Gresztą. Przeniesiemy się też na chwilę do Krynicy, gdzie można oglądać wystawę plenerową poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Kardynał, gdy przyjeżdżał do Krynicy, mimo że nieoficjalnie, spotykał się z kapłanami. Oni uczestniczyli też na pewno w nabożeństwach i spotkaniach właśnie w Domu Świętej Elżbiety. Odwiedzał też siostry zakonne ze zgromadzeń, które tutaj w Krynicy funkcjonowały, chociaż przyjmował także gości spoza Krynicy. Tuż przed 17 porozmawiam z Darią Wiktorią Kopiec, młodą reżyserką, na której koncie już jest wiele nagród, a teraz została wyróżniona na 39. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie i też w tym Koszalinie naprawdę zaczęła prężnie działać. Po 17 na tych z Państwa, co biegają, bo lubią lub czują, że powinni polubić, będzie czekać Krzysztof Łoniewski. Potem także trochę spraw szkolnych i takich bardziej szkolnych z aspektem rozrywkowym, czyli trochę o grach wideo w edukacji i reportaż Szkoła w pandemii, który przygotowała Dorota Boniecka-Górny. W ostatniej godzinie pojawi się pani Alicja Węgorzewska, dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, która przedwczoraj podczas 77. Festiwalu Filmowego w Wenecji została laureatką nagrody Women in Cinema. Zapraszamy. My feet never touched the ground. I never saw summer in my hometown. Now the skyline stretches for miles. I smile, but all the while I feel lonely. Yeah. And to get lonely in a big city, so lonely in a big city. Neon lights and subway sounds, they make me feel like everywhere I turn is downtown. And now these bright lights stretch for miles, they tempt me all the while. I feel nothing. Oh, babe, ain't it easy to get lonely in a big city, so lonely in a big city. And babe, ain't it easy to get lonely in a big city, so lonely in a big city.

do trzewi. Było bardzo trudno, że byliśmy bardzo zmęczeni, że się źle czuliśmy. Były takie osoby, które na przykład nie ukończyły kursu, bo było im za trudno lub poczuły się gorzej, bo nie był to jeszcze ten etap, w którym mogły doświadczać takich rzeczy. To jest kwestia indywidualna. Ja akurat skończyłem kurs trenerski w Krakowie, który trwał chyba 240 godzin i potem współprowadziłem kurs w Warszawie dla asystentów uzdrowienia, który również trwał 240 godzin, minimum pół roku. Jednym z wyznaczników jakości w opiece zdrowotnej jest liczba dobrze przygotowanych osób do pomocy osobom, które się znajdują w kryzysie. Marek Balicki, kierownik Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i pełnomocnik ministra zdrowia do spraw reformy psychiatrii. Oczywiście bez asystenta też możemy leczyć, ale jak on się pojawia, to szybciej, łatwiej, lepiej przebiega proces zdrowia. Miarą jest to, czy on pełni role społeczne, czy żyje w rodzinie, czy jest zatrudniony, czy uczestniczy w życiu społecznym, w swojej dzielnicy, osiedlu, gminie, chodzi na wybory, działa w jakiejś organizacji. To jest miarą i asystenci zdrowienia są najlepszym pomostem do tego, żeby takie efekty uzyskiwać. Co jest najtrudniejsze w pracy asystenta? Ochrona siebie, ponieważ jesteśmy jednak emocjonalnymi, wrażliwymi osobami, przed tym, żeby nie przyjmować tych trudnych emocji innych osób. Monika Federowicz, asystentka zdrowienia. A jednocześnie być bardzo empatycznym i wspierającym. A jak wygląda codzienna praca asystenta? 7-8 godzin. Pracuję na pełny etat. Moja rola polega na takim wspieraniu, motywowaniu do leczenia, do farmakoterapii, do psychoterapii, czy po prostu mówienie o tym, co mnie pomogło. Prowadzę zajęcia na oddziale dziennym Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ponieważ jedno z moich wykształceń to również bibliotekarstwo, więc na przykład prowadzę biblioterapię. Mnie po ostatnim kryzysie bardzo pomogły rośliny i praca w ogrodzie. Zapisałam się na studia podyplomowe w ogrodoterapii, która się też nazywa hortiterapią. Właściwie od 2 lat, właśnie będąc na tym oddziale, cały czas prowadzę zajęcia właśnie z roślinami. A jak pacjenci traktują asystentów zdrowotnych? Szybciej zaufają właśnie temu koledze, który się pojawi na oddziale dziennym czy w warsztatach terapii zajęciowej, gdzieś w tych różnych formach terapii środowiskowej. Anna Bielańska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Nam zależy, żeby cała Polska była objęta tym, no bo to jest taki nowoczesny model, który widzi w człowieku nie tylko pacjenta, ale też całego człowieka, prawda, jego potrzeby, jego też talenty, możliwości. Człowiek jest istotą bardzo delikatną i naprawdę potrzebuje porozmawiać z kimś, kto go zrozumie i nie oceni. Do tej pory w całej Polsce pracuje około 200 asystentów zdrowienia. Jak istotną rolę pełnią oni w leczeniu środowiskowym, to sprawdziła Gosia Jakubowska. I'm autopromocja. Włodek Pawlik, Summer Jazz Festival na antenie Trójki. W najbliższy piątek usłyszymy jedynego polskiego laureata Grammy w kategorii jazzu solo. Na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej, tylko on i fortepian. Początek retransmisji koncertu Włodka Pawlika kilka minut po 21. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Psychika i stan ducha mają ogromne znaczenie w tym, żeby codzienność była przyjemna, a jakoś tak zwykle bywa, że większość ludzi najaktywniej próbuje wpłynąć na stan ducha i psychiki innych, a nie własny. Też człowiek, który postanawia zadbać o to swoje wewnętrzne poletko, ma wyzwanie nie lada. Trzeba poradzić sobie ze sobą i postawić granice innym i jakoś się w tym wszystkim odnaleźć. Na ile w tej pracy własnej nad spokojem i harmonią pomaga lub przeszkadza nadzieja? Mam nadzieję, że za chwilę na to odpowie nam pani profesor Elżbieta Trzęsowska-Greszta. Cały czas próbujemy się połączyć z panią profesor, więc te pytania o nadzieję, o to, czy warto ją mieć i jak nad nią pracować, mam nadzieję, że za chwilę uzyskam odpowiedź. Just take a the shape of your face, which I'm lucky to see tonight. Oh, and why the whole world is still closed, I have to enjoy seeing you, but it's clear it's all. Just wait. Krynicy Zdroju można oglądać plenerową wystawę Krynickie ślady Prymasa Tysiąclecia. To m.in. zdjęcia oraz wspomnienia związane z nieoficjalnymi pobytami księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego w Górskim Uzdrowisku. W latach 1951-78 Prymas dziesięciokrotnie przyjeżdżał tam na wypoczynek i kurację. Mówi Magdalena Krzeszowska, dyrektor Krynickiej Biblioteki Publicznej, współorganizatora wystawy. Są takie fizyczne ślady, z którymi podzielili się z nami członkowie społeczności lokalnej, to znaczy ludzie, którzy gdzieś mieli kontakt, styczność z kardynałem w tych latach, kiedy tutaj bywał, więc wpisy na przykład do modlitewników, dedykacje, jakaś korespondencja. Nazywam się Jan Boligłowa, jestem mieszkańcem Krynicy. Ja jestem pasjonatem starych zdjęć i te zdjęcia są naprawdę wspaniałe. Są tutaj wspomnienia pisane ręką między innymi kardynała, ponieważ właśnie są wpisy błogosławieństwa, których udzielał na przykład siostrom zakonnym, u których bywał. Ponieważ kardynał, gdy przyjeżdżał do Krynicy, mimo że nieoficjalnie, spotykał się z kapłanami. Oni uczestniczyli też na pewno w nabożeństwach i spotkaniach właśnie w domu świętej Elżbiety. Odwiedzał też siostry zakonne ze zgromadzeń, które tutaj w Krynicy funkcjonowały, czyli siostry służebniczki starowiejskie z ulicy Dąbrowskiego, u sióstr Loretanek. Także znalazłyśmy zapis, że odwiedzał ten budynek, chociaż przyjmował także gości spoza Krynicy. No, funkcja, którą sprawował, na pewno powodowała, że musiał też wypełniać jakieś obowiązki takie bieżące, które się pojawiały, czyli wiemy na pewno, że odwiedził go między innymi kardynał Karol Wojtyła. Tutaj właśnie jakieś sprawy uzgadniali. Jolanta Dołbakowska, członkini Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, obecnie kierownik ośrodka imienia kardynała Wyszyńskiego w Krynicy, Ostoja. Bardzo często mamy różne pogadanki o księdzu prymasie, wieczory, apele, na przykład też prowadzone ze słowem księdza prymasa. Przed kaplicą jest takie małe pomieszczenie, które no, jest takim muzeum, gdzie są zdjęcia archiwalne i jego książki, więc można też się zaznajomić właśnie z jego słowem. To była pełna kultura, to był pełny szacunek. No a przy tym wszystkim taki bardzo miły uśmiech. Widać było, że ksiądz prymas jest takim bardzo ciepłym człowiekiem. Ja do instytutu przyszłam niestety już po śmierci księdza prymasa, ale miałam takie szczęście, że w mojej rodzinnej miejscowości pod Warszawą, w Mińsku Mazowieckim, byłam bierzmowana przez księdza prymasa. Więc to dla mnie to jest takie dotknięcie Ducha Świętego przez tego człowieka. I zawsze interesowałam się jego twórczością. Zanim pomyślałam w ogóle o instytucie, to już byłam zakochana w różnych jego książkach, w zapiskach więziennych. Wszystko postawiłem na Maryję. To były takie moje ukochane książki, które do dzisiaj pozostały. To był bardzo ważny człowiek dla historii Polski. Przede wszystkim ujmuje mnie jego pokora. Bo w każdym właściwie tekście to po prostu widać, że on się nie przemądrza, tylko jest to wszystko wymodlone, doświadczone i to, co mnie tak ujmuje, że miał poczucie swojej słabości i wiedział, że potrzebuje pomocy, że nie to ja jestem kimś, kto sobie poradzi. I w każdej chwili poświęcenia kapłańskich najpierw jechał do Matki Bożej. Krynica jest dumna, że tak wielki człowiek wybrał ją i tylokrotnie ją odwiedzał. A przesłanie duchowe, o którym tutaj na tej wystawie też możemy się przekonać, to jest tak głębia myśli i takich idei, które trzeba poznać i z którymi się trzeba jakby zapoznać. One są wiecznie aktualne, więc trzeba czerpać z tego bogactwa, które nam daje dziedzictwo kulturowe i właśnie chrześcijaństwo. 3 października 2019 roku papież Franciszek zatwierdził dekret otwierający drogę do beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Z powodu pandemii koronawirusa zaplanowana na 7 czerwca tego roku beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego została zawieszona. Nowy termin ma zostać ustalony po ustaniu pandemii, a tematem zainteresowała się Monika Chrobak. I follow you, girl. You and the wild. With a swollen pocket of bells, I'm wishing you well. I follow you, girl. I think it's okay. When you cast a spell on me, I get blind, couldn't see anything. My foolishness. Follow you, girl.

Autopromocja. Co jeść? Czego unikać? Jak na co dzień dbać o swoje zdrowie? Wyniki badań naukowych, porady najlepszych specjalistów i odpowiedzi na Państwa pytania. Na zdrowie. W każdą sobotę o 7.40. Zapraszam. Agnieszka Furtak-Bilnik. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. Finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Autopromocja. O nadziei mówi się różnie, nie zawsze pozytywnie. Właściwie czym ona jest i po co ją mieć i jak ona ma się do samorozwoju? Na te pytania mam nadzieję, że odpowie nasz gość, pani Elżbieta Trzęsowska-Greszta, profesor, doktor habilitowany ze specjalnością psychologia kliniczna. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry słuchaczom również. Bardzo się cieszę, że udało nam się wreszcie połączyć. Tak. Pani profesor, czy istnieje definicja bądź definicje nadziei z punktu widzenia naukowego? Tak, istnieją z punktu widzenia bardziej szczegółowo psychologicznego, bo też są definicje filozoficzne. Tak, istnieją i to w kontekście właśnie psychologii klinicznej. Najczęściej one się pojawiały wtedy, kiedy rozpatrywano czy analizowano trudności człowieka. Natomiast jest tych definicji kilka, ale takie najbardziej znane, najbardziej popularne to są takie dwie, które są używane w badaniach naukowych i w próbie rozumienia tego zjawiska, w jaki sposób, jaką rolę odgrywa w życiu. Jedna z tych definicji to nosi nazwę nadzieja podstawowa. Nadzieja podstawowa, czyli coś bardzo bazalnego, podstawowego i określa się to przy mocy, mówi się o pewnym poczuciu tej nadziei albo poziomie tej nadziei podstawowej i to jest takie bardzo ogólne przeświadczenie. Ono się kształtuje podczas wczesnych jakichś dziecięcych doświadczeń pozytywnych lub negatywnych i to jest takie ogólne przeświadczenie, że świat, który nas otacza, jest sensowny, że to wszystko, co się dzieje w naszym życiu, że w ogóle życie, tak, też ma sens i że ten świat jest przyjazny, że jest taki przychylny dla nas, że jest pozytywny. A więc jest to takie bardzo ogólne przekonanie, jakby nieskonkretyzowane na poszczególnych obszarach, tak, no bo każdy obszar życia może wiązać się z jakąś inną nadzieją i okazuje się, że ten poziom tej nadziei podstawowej, jakby, bo są odpowiednie narzędzia, które badają u ludzi ten poziom, one są ściśle związane z tym, w jaki sposób człowiek reaguje na różnego typu trudności czy wyzwania. A więc może reagować w taki sposób, że zabiera się do radzenia sobie z tą trudną sytuacją, albo może mieć takie poczucie beznadziejności, że to nie ma sensu, nie poradzę sobie, tak? Ale jest taka druga definicja, szczególnie przeze mnie ulubiona. Jest to definicja, jest to taka teoria nadziei, która dla mnie jest mi tak bliska, ponieważ ona zawiera w sobie dużo sprawczości, bo ta pierwsza może być też rozumiana jako pewien rodzaj stanu emocjonalnego, jakiegoś optymizmu, takiego nieuzasadnionego, chociaż bardzo potrzebnego i to jest świetne wyposażenie psychologiczne człowieka. Natomiast ta druga wiąże się z takim z pewnego rodzaju zasobami psychologicznymi, mogłabym to tak nazwać, że jest to pewien rodzaj myślenia, kiedy my jesteśmy skierowani na cel, czyli jest jakaś trudność, jest jakiś problem. Autor tej teorii podkreśla, że z myślenia problem jakby przechodzimy na myślenie rozwiązać, tak? Czyli nie mam problem, tylko jak to rozwiązać, tak? Czyli taka aktywna, proaktywne działania, więc jest to rodzaj myślenia takiego skierowanego na cel, ale także myśleniem nad strategiami, nad rozwiązaniem. Czyli rodzaj sprawczości tutaj się pojawia, no bo właśnie w nadziei tak. Zastanawiające jest to w takim ogólnym rozumieniu, że o ile to jest oczywiście uprawdopodobnienie tych oczekiwań, że mogą się spełnić, to czasami mam wrażenie, że kiedy używamy tego słowa, to na akcent właśnie sprawczości jest przesunięty z nas na kogoś lub coś poza nami. To znaczy zrobiliśmy wszystko, co było na przykład w naszej mocy i teraz mamy nadzieję. No właśnie, na ile ta sprawczość... Znaczy, może nawet nie ma tego wcześniejszego, zrobiliśmy już wszystko nawet, czyli takie oczekiwanie, taka nadzieja, że wszystko będzie dobrze, tak? Natomiast jakby, a lub wypracowanie tej nadziei, tak? To wtedy byłaby ta sprawczość, prawda? Czym w takim razie Czym może stać się nadzieja w życiu człowieka? Na ile może wpłynąć dobrze na jego rzeczywistość taką fizyczną i psychiczną, a na ile może wpłynąć źle, jeżeli gdzieś tam wewnętrznie jest źle interpretowana przez człowieka indywidualnie? To jest dosyć trudne pytanie. To znaczy możemy sobie wyobrazić, że człowiek traktuje wyzwania, które spotyka na drodze, jako taką trudność niepokonywalną, tak? Więc można powiedzieć, że poziom u niego tej nadziei podstawowej jest dość niski. Albo w tym drugim rozumieniu, gdzie tam ta nadzieja jest definiowana jako pewnego rodzaju umiejętność wychodzenia z opresji, jako umiejętność znajdywania rozwiązań, tak? Taka bardzo aktywne skierowanie na działanie, ale nie tylko, bo tam w tej teorii, o której mówiłam, że jest taka moja ulubiona, jest tam też takie pojęcie siły do działania, które jest rozumiane jako taki hart ducha, determinacja, silna wola, nawet takie pojęcie ten autor wprowadza jak zaciskanie zębów, tak? Zaciskam zęby i idę, tak? Więc jeżeli my, czy dlatego, że nie mamy tych zasobów psychologicznych, czy dlatego, że nie mamy tej nadziei podstawowej, mimo na przykład zasobów. Możemy ich nie uruchamiać, bo wszystko nie ma sensu, ja i tak sobie nie dam rady. To oczywiście wpływa to fatalnie na funkcjonowanie człowieka, na jego poczucie szczęścia, tak? No, pojawia się poczucie bezradności, beznadziei. Pani profesor, a jak sobie poradzić właśnie z takim rozczarowaniem i pozostać nadal człowiekiem nadziei? Bardzo, bardzo to byłoby beztrudne zadanie. To znaczy z jednej strony, gdybyśmy odwołali się do tej pierwszej teorii, że to jest taka nadzieja podstawowa, no to trzeba by było coś zrobić z przeszłością, której się już nie da zmienić i mieć jakby więcej tych doświadczeń pozytywnych, bo się traktuje, że to jest we wczesnym okresie życia, to może wpłynąć na ukształtowanie się tej. Ale gdybyśmy założyli, a uważam, że mamy prawo, bo są takie badania, które na to wskazują, że możemy na to wpływać. Na przykład u dziecka, tak, jeżeli jesteśmy rodzicami, możemy dostarczyć dziecku wiele takich doświadczeń, których wychodzi zwycięsko, czyli że pojawiają się trudności i my z tego wychodzimy. Natomiast w przypadku osób dorosłych myślę, że stworzenie, jeśli sami tego nie mamy, to stworzenie sieci społecznej, czyli takich wielu dobrych ludzi wokół nas, którzy mogą nas wesprzeć i stworzyć jakąś taką siłę w grupie, tak? Czyli taką grupową siłę z radzeniem sobie z trudnością, która nas otacza, tak? Czy wypracowaniem sobie umiejętności, bo na przykład zgodnie z tą drugą z kolei teorią, tak? Jeżeli tam jest siła do działania, taka determinacja, no można próbować, to nasi przodkowie, trochę XIX-wieczny może jest to model, uczenia się sumienności, takiej autodyscypliny. Pani profesor, powoli musimy zbliżać się do końca, czyli rozumiem, że po prostu trzeba stawiać sobie wyzwania i doceniać to, że się nawet takie drobne rzeczy pokonało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Proszę. Moim i Państwa gościem była pani profesor Elżbieta Trzęsowska-Greszta. Tes fraises, tes cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. I walked in town on silver spurs that jingled too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Summer wine. Des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a toutes ses saveurs en même temps. Enlève tes époux, fais-moi tout oublier, et je te donnerai du vin d'été. But I could. could not find my feet. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine. Des fraises, des cerises, un baiser d'ange au printemps. Mon vin d'été a tous ses saveurs en même temps. Enlève tes éperons, fais-moi tout oublier. Et je te donnerai du vin d'été. Teraz z nami pani Daria Wiktoria Kopiec, reżyserka, laureatka wielu nagród, która teraz została wyróżniona podczas 39. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Dzień dobry pani Dario. Dzień dobry, witam. Festiwal Młodzi i Film Koszalin. Ja takie mam wrażenie, że biorąc pod uwagę pani film animowany, który został nagrodzony, że te animacje to jednak jest bardzo ulubiony przez panią środek wyrazu filmowego. Aha, oj tak, bardzo nawet. Z animacją jestem związana tak naprawdę od początku swojej takiej dorosłej, dojrzałej drogi artystycznej, ponieważ skończyłam studia na łódzkiej filmówce, właśnie specjalizacji animacji i efekty specjalne. I pomimo tego, że ta moja droga artystyczna poszerzyła swoje kierunki o teatr, to jednak film animowany, autorski i artystyczny właśnie, artystyczne kino animowane jest mi szczególnie bliskie i stało się to takim moim marzeniem, żeby ten środek wypowiedzi i autorskiego widzenia świata móc wyrażać równolegle ze światem teatralnym. I na szczęście tak się dzieje. To tematy, które pani porusza, to są tematy też niełatwe, bo środek wyrazu też myślę nie jest łatwy, jakkolwiek niby nie pracuje się z człowiekiem, który podobno jest najbardziej skomplikowaną istotą świata, ale jednak tworzenie animacji wymaga ogromnej pracy, precyzji i zdobywania ogromnej ilości tych umiejętności, też takich plastycznych, manualnych, własne śmieci. Taki jest tytuł nagrodzenia. Animacji, wyróżnionej animacji. Problemy rodzinne, problemy międzyludzkie. Bardzo widzę, że panią też trapią, odkąd obserwuje pani drogę. Dlaczego własne śmieci? Dlaczego ten tytuł? Ma on swoje takie dwuznaczne znaczenie dwuznaczne, ponieważ kolokwialnie mówimy, że być na własnych śmieciach, własne śmieci jako pewien rodzaj naszego dorobku, bagażu życiowego. Pozytywnego. Tak, nawet takiego myślę, różnie, nawet też negatywnego jakiegoś, po prostu być na własnych śmieciach, w jakiś sposób też dostać coś w spadku albo mieć taką rzeczywistość przestaną, która nie zawsze jest do końca akceptowalna albo chciana, więc ona ma taki, właśnie ten tytuł jest dwuznaczny, a śmieci to właśnie też kojarzą się z czymś, co jest jakimś odpadkiem, może czymś już starym, zużytym, po czym zostały tylko i wyłącznie jakieś opakowanie, które już nie zawiera zawartości do końca, tylko jakiś półprodukt. Dlatego właśnie ten tytuł w dwojaki sposób odpowiada gdzieś na potrzeby tematyczne, z którymi pracowałam i borykałam się przy realizacji właśnie tego filmu. Czyli dla tych, którzy lubią kino, lubią animację i lubią metaforę, pani film będzie interesujący. Mam nadzieję, liczę na to. Koszalin to też takie miasto, które chyba mocno panią przyciągnęło, bo za chwilę tam, o ile dobrze liczę, to za 9 dni premiera. Dokładnie tak. Akurat tak się złożyło, że faktycznie jestem w trakcie realizacji przygotowań do premiery spektaklu, który powstaje w inspiracji reportażem Jacka Hołuba pod tytułem Żeby umarło przede mną. Nasz spektakl, który realizujemy, też jest pod tym samym tytułem i tak jak w książce badamy za pomocą narzędzi teatralnych temat macierzyństwa matki, jakby temat matek niepełnosprawnych dzieci, więc temat jest dość dla nas jest dużym wyzwaniem realizatorskim dla całej naszej ekipy, więc tak, działamy tutaj też nad spektaklem. Tak zastanawiałam się, niepełnosprawność dziecka, potęga matczynej miłości, samotność tej odpowiedzialności i wielka ucieczka wielu ludzi wokół. To można znaleźć w tym reportażu. A na który z tych tematów stawia pani akcent w spektaklu? Tak naprawdę książka Jacka Hołuba jest bardzo pojemna i porusza bardzo wiele wątków. Każda z tych historii i z tych świadectw matek jest bardzo poruszająca i jakby bogata w treści i informacje. A jednocześnie też z tych wszystkich opowieści wynika pewien uniwersalny świat, czyli powtarzalność. Dokładnie te tematy, o których powiedziałaś, przewijają się notorycznie w każdej opowieści. Dlatego zadecydowałam, że to będzie historia, tak naprawdę mocniej skoncentrujemy się na bazie jednej historii, która w pewien sposób takiego uniwersalizmu opowiada to spektrum najważniejszych problemów, z którymi borykają się te matki, rodzinnymi, ale też społecznymi. Ale też ten nasz spektakl i ten temat zostanie przeprowadzony nie tak wprost, dlatego że on jest bardzo trudny i też szukałam takiego rozwiązania, aby nie znokautować widza jakimś ciężarem, a tak naprawdę próbować zbudować jakiś rodzaj platformy do rozmowy, jakby czym w ogóle jest, jak w ogóle przyjrzeć się i dotknąć tego tematu, to znaleźliśmy tematu właśnie osamotnionej matki z niepełnosprawnym dzieckiem. Temat trudny. Pani Dario, powoli będziemy musieli uciekać niestety z tej rozmowy, ale mam nadzieję, że z tej rozmowy uciekniemy niedługo na widownię i zobaczymy ten spektakl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Daria Wiktoria Kopiec. Dziękuję, zapraszam. Bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, bubble, b